राम यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण चार विक्रम संवत 2051 तदनुसार 27 जून 1994 को साय 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जो कोई नहीं हो रात को सुनाओ, हमारी वही बात है पुरानी। ये आएगी भाई भगवान मुझे प्रेम हो जाए, अपनापन हो जाए, ये बहुत बढ़िया बात है। तो ये वास्तव में भगवान में अपनापन अपना है, परंतु जो अपना नहीं है उनको अपना मान लेने से भगवान अपना है ये बात भूल गए। हम भूल गए परंतु भगवान नहीं भूले। भगवान के सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए है और सब मेरे उपजाए लगते। परंतु हम भूल गए भगवान को, भूल गए, प्यारे नहीं लगे, अपना नहीं। कई बातें मैंने सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है प्रेम प्राप्ति के लिए, परंतु जब ये बात मैंने पुस्तकों में पढ़ी कि भाई प्रेम अपना पर से होता है, तो ये विशेष दर्शी मेरे पास। तपस्या करें, त्याग करें, वरदान मांगे, कई तरह के साधन बताए हैं। विशेषकर लोगों के मन में तपस्या की आती है कि तपस्या करने से भगवान मिलते हैं। उदाहरण सुनते हैं कि ध्रुव जी ने भी तपस्या की थी, स्वयंभू मनु शत्रुपारायणी ने भी तपस्या की थी, दशरथ जी ने भी पहले जन्म में तपस्या की थी, उसे भगवान मिले। ये बात आती है इतिहासों में, परंतु भगवान में प्रियता जो होती है वो अपनापन से होती है, तपस्या से शुद्धि होती है, निर्मलता होती है, परंतु प्रेम नहीं होता है। आप में सामर्थ्य आ जाएगी, परंतु प्रेम एक चीज और है। उसमें जितने अपनापन की शक्ति है उतनी प्रेम प्रगति की शक्ति और में नहीं देख रहे हमारी। उस दुआ में इतिहास में कई पुस्तक देखते हैं, कई करते हैं, परंतु अपनी चीज अच्छी लगती है, ये मेरी है, ऐसे होकर वो चीज अच्छी लगती है। तो भगवान अपने मालूम दे कि मेरे हैं, तो भगवान प्रेम हो जाए। अब उसमें एक शर्त रख दी भगवान ने कि जो प्रिय जाके गति न आने की, कौन से गति, दूसरा से प्यार न करे, स्नेह न करे, ममता न करे, आसक्ति न करे, तो मेरे प्रेम होता है। क्योंकि भगवान सर्वोपरि है, भगवान के समान भी कोई नहीं है, तो अधिक तो क्या होगा। तो केवल भगवान ही मेरे हैं, इस बात की कमी है, केवल अनन्य। और गीता में कहा अनन्य चेता सततंग यो मांग स्मृति नित्य सत्यम स्मृत्वा। अनन्य चेत होकर के मेरा स्मरण करता है तो मैं उनके लिए सुलभ हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य हो जाके मेरे और कोई नहीं है, एक ये बात है। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक परमात्मा से प्रेम कर ले तो निहाल हो जाता है, और कयो से प्रेम करने से प्रेम है। ऐसे कई जगह हमारा स्नेह है तो सब कर ममता प्रेम ममता ताग बटोरी मम पद मन बांध बटोरी जननी जनक बंधु शुद्ध दारा तन तन भवन स्वर्ग परिवार सबसे। ये हिम्मत नहीं करते हैं, बात ये है। अपने ऐसा दिखता है कि हम लोगों में ये हिम्मत नहीं है, अगर करे तो बड़े लाभ की बात है। और संसार प्रेम नहीं चाहता है, संसार तो आपसे सेवा चाहता है। भाई बंधु हो, कुटुंबी हो, परिवार के लोग हो, स्त्रियां है, स्त्रियों के लिए पति है, इन सब विचार देखा जाए संसार आपसे सेवा चाहता है। और भगवान आपसे सेवा नहीं चाहते हैं, आपसे प्रेम चाहते हैं। क्योंकि संसार में तो सेवा ही जरूरत है और भगवान के सेवा की जरूरत नहीं है। भगवान अगर भूखे हैं तो प्रेम के भूखे हैं। प्रेम करो तो भगवान को तृप्ति होती है, उनके भूख इसी की है। संसार के भूख है पदार्थों की, मान बढ़ाई आदर की, अपने सुख की, अपने स्वार्थ की, ये संसार की मांग है, संसार इनको चाहता है। तो इनको चाहता है, अपनापन इतना जरूरी नहीं है संसार में, सेवा जरूरत है। सेवा तो संसार के साथ संबंध रखो, केवल उनकी सेवा के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए रखोगे तो फंस जाओगे, सार बात है ये। और भगवान से भी प्रेम करो तो भगवान के लिए वो बढ़िया होगा, पर अपने लिए करो तो भी कोई दोष नहीं है, परंतु बढ़िया नहीं है। बढ़िया चीज हो कि भगवान मेरे को अच्छे लगे, मीठे लगे, प्यारे लगे, ये बात है। ये एक नजर लग जाए चलते बैठते उठते बैठते खाते पीते जो जो सोते जागते कि भगवान मेरे को प्यारे लग जाए, अपने मालूम दे, तो अपनापन से प्रेम पैदा होता है। भगवान केवल अपने हैं, सच्ची बात है। ये हड्डियां है, ये शरीर है, ये भी अपना नहीं है। यहाँ माँ के पेट में बना है और मरने पर यहीं पड़ा रहेगा। अपना होता है वो साथ रहता है, और अपना नहीं होता है उपयोग, अपना मानो उसका वियोग होता है, संयोग होता है वियोग होता है। खूब आप गहरी रीति से समझ लो, जो मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता। अपना होता है वो बिछुड़ता नहीं। तो प्रभु को हम अपना नहीं मानते हैं, इस वास्ते भगवान अलग दिखते हैं, उल्टी दृष्टि हो गई। सबसे नजदीक हमारे प्रभु है वो तो दिखते हैं दूर, और संसार हमारे से दूर है वो दिखता है नजदीक। संसार के साथ आपका संबंध हुआ नहीं, हैगा नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। आप स्वयं परमात्मा के अंश हो और ये संसार सब प्रकृति का अंश है। प्रकृति और पुरुष दोनों एक एक के साथ है, परंतु परमात्मा का अंश होकर के आपने प्रकृति के अंश को पकड़ा है, ये गजब हुआ है। उनको अपना कहते हैं। स्वार्थ गीता ने कहा ममैव अंशो जीव लोक है जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी मन है छा इसमें इंद्रिया ये प्रकृति में स्थित है, यह प्रकृति के साथ है, आपके साथ नहीं है। आपके मन इंद्रिया आपकी नहीं है। आप में एक सुख लोलुपता है आराम लेने की, इस वास्ते ये अपने मालूम देते, इनके संयोग से थोड़ा सुख होता है, इस वास्ते इनको अपना मान लेते, ये अपना नहीं। इसकी बढ़िया कसौटी है, आप अगर जानना चाहे मानना चाहे और इस पर कुछ दृढ़ता रखे तो ये बिल्कुल बात प्रत्यक्ष है। आप जो शरीर को रखना चाहो वैसा शरीर को रख सकते नहीं। मन बुद्धि इंद्रियों को जैसा रखना चाहो वैसा नहीं रख सकते, और जितना दिन साथ रखना चाहो उतने दिन नहीं रह सकते। जैसा इनमें परिवर्तन करना चाहो ऐसा आप नहीं कर सकते, तो इस पर आपका आधिपत्य नहीं है। अगर इन पर आधिपत्य होता तो अपनी मर्जी बता रखते, मर्जियां जैसा रखते, मर्जी जैसा बदल देते, सब काम कर देते, परंतु ये हमारे बस की बात नहीं है। तो इसे सिद्धि होता है कि अपने नहीं है, और प्रत्यक्ष मिले हुए हैं बिछड़ते हैं। बालकपन को अपना मानते थे, अपने स्वरूप को ही कहते मैं ही बालक हूँ, वो बालकपन भी नहीं रहा, मेरा कब रहेगा, मैं भी नहीं रहा, मैं बालक हूँ। ज्यादा घनिष्ठ संबंध में मैं होता है, दो संबंध में मेरा होता है, तो मैं करके माना हुआ भी आपके साथ नहीं रहा, तो मेरा माना हुआ आपके साथ कैसे रहेगा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, अगर ये आप कर रहे हिम्मत करके संसार मैं नहीं, शरीर मैं नहीं, शरीर संसार मेरा नहीं, तो निहाल हो जाए। परंतु इतना घुल मिल के अपने अपने आप को मान लिया, जिसमें ये कहते हुए सुनते हुए विचार करते हुए डर लगता है कि मेरा काम कैसे चलेगा। आपका काम इनसे नहीं चलता है, और वो बात बैठी हुई है कि वो अपना न माने तो कैसे होगा। सत्संग करने वाले कुछ मानते हैं और अपना कुछ भी ढीला होता है, और सत्संग न करने वाले तो ये मान ही नहीं सकते, ये मेरा नहीं और मेरा कौन है, उनके तो ये बात खुलना ही नहीं होती। ये भी कोई बात होती है कि शरीर मेरा नहीं है, पदार्थ मेरे नहीं है, ये समझ में नहीं आती। ये इतनी गहरी बात है, जो पढ़े लिखे समझदार है उनके भी समझ में नहीं आती, बातों के द्वारा समझ में नहीं आती, भीतर से बात तो दूर नहीं। कहते मेरा अगर धन नहीं हो तो मैं दान कैसे करूं, मेरा शरीर नहीं तो शरीर का मैं पालन पोषण कैसे करूं, कुटुंब मेरा नहीं हो तो उनकी सेवा कैसे करूं, ऐसी शंका करते हैं। और मेरा समझ करके सेवा कर सकते नहीं, बात तो है ये, मेरा करके बंधन होगा, परंतु इस बात को मैं तो समझा नहीं सका, मेरे को साफ दिखता है कि धन मेरा मानोगे तो खर्च होना कठिन हो जाएगा, मेरा नहीं मानो तो खर्च होगा। मेरा दो तरह का होता है, मेरे साथ काम पड़ता है इस वास्ते मेरा तेरा करते हैं, ये तो व्यवहार है, परंतु भीतर से मेरा है ऐसा मानने से आपका काम बिगड़ता है, पर इस विषय को मैं समझा नहीं सका। अब आप लोगों को क्या है, आप बोलते नहीं, चुपचाप मैं कहता हूँ सुन लेते हो, आपके जचीग नहीं जचीग का फूल गवा दे पता नहीं होगा। पढ़े लिखे समझदार भी इस बात का खंडन करते हैं। मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है, वो कहते हैं दान दिया जाए तो सत्व निवृत्त करते सती पर सत्वोत्पादनम दानम, के दान का लक्षण है। जिस धन में अपनापन का त्याग करके ये दूसरे का है, जिसको दे उसका है, ऐसा करने से दान होता है। तो अपनापन छोड़ने से दान होता है। अपना नहीं हो उस व्यक्ति का, मेरी नहीं है चीज में दे सकता हूँ क्या? इस वास्ते मेरे माने बिना दान होगा ही नहीं। मेरे मानो पिंड देना ही नहीं होगा, पानी देना भी नहीं होगा। अपनी कोई चीज नहीं है तो दान कैसे होगा? कैसे श्राद्ध करेगा? कैसे पिंड देगा? कैसे पानी देगा? कितनी बात गई तो मेरी उनके नहीं जलती तो उनकी मेरी नहीं जलती। इसमें बरूबर निकले, मेरे को बिल्कुल सरासर भूल मालूम देती है। अब आपके भी ऐसे ही होगा पता नहीं। स्वयं ज्योति जी महाराज थे, उनके पास हमारे मित्र पहुंचे जवान राम जी, तो उनको पूछा कि महाराज यहाँ गंभीर चंद आता है? मिला गंभीर चंद जारी तो बाबा जी बोले कि तो वो तो लंठ राज है। क्या महाराज यहाँ आया था क्या? मिला है कि वो तो लंठ राज है। ये उत्तर दिया स्वयं ज्योति जी महाराज ने। फिर कहा महाराज वो लंटराज कैसे हैं? कहते हमारी बात सुनता है और गीता की दुकान में जाकर फैला देता है। मेरे से बातें सुनता है, मन कल्याण में छाप देता है, वहां कहते संवाद दे देता है। तो गीता की दुकान में जाकर फैला देता है। तो महाराज ये तो अच्छा ही है लोगों को। अच्छा तुम भी ऐसा करते हो? ये तो ठीक है, तो तुम्हें लंटराज हो। संत थे वृद्ध, आप दर्शन नहीं किए होंगे, मैं दर्शन किए। बड़े शेठ जी ने जीवन मुक्त उनको कहा है, और वो जीवन मुक्त नहीं कहा, अपनी वाणी से मेरे सामने पहले कहा होगा कहीं। कहा अत्यंत वृद्ध है, सेवा करके वो लाभ ले लो, जीवन मुक्त लाभ हो सके। स्वयं जी वो ऐसा बोले। तो भाई ये संसार मेरा नहीं है ऐसा माना लंच राज है। धन मेरा नहीं है माने वाला लंटराज, तुम भी मानते हो, तुम भी लंटराज, तो क्या बताओ बताओ? मेरा माने भी तो कैसे दिया जाएगा? दान कैसे होगा? शास्त्र पर कैसे होगा? अब कैसे बताओ? आप लोगों में से आओ। अबे गाड़ी स्टेशन पर पहुंचे, वो हमारी गाड़ी आ रही है, ये हमारी गाड़ी आ गई, ये तुम्हारी गाड़ी आ गई, तो हमारे तुम्हारी मानते हैं तो क्या ठीक अपनी मानते हैं? ऐसे धन संपत्ति को अपनी मानते हैं, पर भीतर में अपनी थोड़ी है वो। सीधी बात मेरे को बहुत सरल दिखती है। आप लोगों के आप लोग जानो भाई, पता नहीं हमें बिल्कुल दिखती है बात। कितना दिनों से हमारी है, कितना दिन हमारी रहने वाली है? ये व्यवहार के लिए मेरा तेरा करते हैं, ये मेरा तेरा कोई मानता नहीं। और ज्यादा जितने मेरी मानते इतना ही व्यवहार बिगड़ेगा, उतना ही दान पुण्य होगा नहीं। कहते मेरी नहीं तो देने का क्या अधिकार आपको? और देना किसको? मेरे कहने वाले पदार्थ है, मेरे कहने वाले बड़े रहे हैं, वो एक ही बात है। एक जाट था, तो ब्राह्मण देवता गुरु ने कहा कि देखो भाई तेरा पिता मर गया तो पिता के लिए गऊ दान करना चाहिए। तो कहते हाँ कर दूंगा। तो संकल्प लगाया कि वो जो केलड़ी मर गई वो पिता के अर्पण, क्योंकि बिथी बाबा और बिथी केलड़ी वो दे दी। मानो पिता मर गए ना तो मरी होगी केरड़ी बछड़ी मैंने दे दी उनको वो तो मर गए जीती दे ढंगरी नहीं है सीधी सारी बात है पिता भी मर गए गऊ भी मर गई वो मरी हुई गाय भी पिता ने दे दी सीधी सीधी बात है समझे वो बोला मिट्टी केरड़ी मिट्टी बाबू तो ये दान हो गया क्या क्योंकि दोनों चले गए तो दोनों को दे दिया अब यहाँ है वो बाबा ने कैसे दे दे यहाँ कोई मरे तो दे दे जीती कैसे दे दे वो तो मर गए तो मरी मरी उनकी हो गई तो ये परिभाषा है सब तो हर समझ में आते नहीं पिता के लिए गौदान करो तो अभी गौदान करो अभी गौदान किए पिता के क्या संबंध बताओ गौ तो यहाँ पर पिता मर गए तो गौ मरे तो उनकी हो जाए चीटी कैसे हो जाएगी तो ऐसे मेरी चीज है तो कैसे थे तो बढ़िया मर गए उनको पानी दो पिंड दो तो ये देते हैं भगवान कहते हैं ये मेरा है समझ कर देते हैं अरे भाई ये धर्मशास्त्र की बात है ये व्यवहार की बात है तत्व की बात समझा जाए तेरे शरीर के निर्ममो निरहंकार शांति मरी गच्छति अब ये निर्मम का क्या अर्थ है वो भगवान जाने तो तुम्हें ममता के बिना व्यवहार होगा ही नहीं पिंड पानी भी नहीं दिया जाएगा कैसे होगा तो ये बात पढ़े लिखों की भी है ऐसी बात है बड़ा आश्चर्य आता है आप लोगों को ऐसा होगा नहीं भगवान जाने मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि अपना सत्संग करने वालों के ये नई शंका होनी चाहिए नहीं होगी मैं तो ऐसा ही मानता हूँ के शरीर संसार अपना है घर अपना है धन अपना है मेरा अपना छूटता नहीं ये तो कह सकते हो पर इनको अपना ही माने बिना व्यवहार नहीं होगा दान पुण्य नहीं होगा ये शायद ही आप लोगों से जीव नहीं होगा क्योंकि व्यवहार होता है एकदम जैसे कई बातें ऐसी हम जी रहे हैं और हमारा जन्मदिन आ गया उत्सव मनावे उस दिन रो 12 महीना खत्म हो गया 12 महीना अगाड़ी जीने में खत्म हो गया तो रोना चाहिए रो सो मनाते क्या बताओ उल्टी उल्टी चीज रंगी को नारंगी कहे और चलती को कहे गाड़ी गट जाए तो चलेगी कैसे गाड़ी तो चलेगी पर चलती को कहे गाड़ी रंगी को नारंगी कहे नारंगी रंगी बिल्कुल ऐसी बात जी रहे हैं तो ऐसी भाषा से हम मोहित हो गए अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते अहंकार से मोहित अंतकरण वाला मैं करता हूँ ऐसा मानते हैं और तत्ववेत तो गुणागुण वर्तन्ते इतिमत्वा न सज्जते नैव किंचित करो वेति उक्तो मन्ये तत्ववेत तो मैं करता हूँ ऐसा नहीं मानता अहंकार से मोहित अंतकरण वाला अपना मानता है मैं करता हूँ तो ऐसी विलक्षण बात है ऐसी अलौकिक बात है है जितनी देर काम में ले लो भाई ऊपर झंडे में बाहर ऊपर बैठे हो जहाँ बूंदे नहीं लगती हो वहां तो बैठे जाओ नहीं लगती हो तो यहाँ ऊपर झंडे में आ जाओ तो ये बात बड़ी विलक्षण बात है मेरे विचार आते ये तो बात बड़ी सीधी है सीधी नहीं है टेढ़ी है हम तो त्याग करते थे पर गीता में कर्मियों के लिए भी निर्ममो निरहंकार है भक्ति योग के लिए भी निर्मोह निरहंकार है ज्ञान योग के लिए भी मोह निरंकार है, मर्यादा ही लुप्त हो जाएगी, सास की मर्यादा ही चले। आपको समझा सको तो समझा दूंगा। तो संसार में उल्टी चीज जची हुई है, जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, तो अपने साक्षात परमात्मा है, उसी के अंश हम हैं, वो परम पिता परमात्मा हमारा है, पर उनको हम अपना नहीं कह सकते, तो वे कैसे दुख पारण थे। ये संसार के मालिक तो है भगवान, और ये धातु चीज है प्रकृति, और कार्य है संसार। प्रकृति का कार्य संसार है, कारण प्रकृति है, मालिक भगवान है। अब संसार का मान कर देव तो कर्म योग हो जाएगा, कारण प्रकृति का मान लो तो आपका ज्ञान योग हो जाएगा, और भगवान का मानो भक्ति योग हो जाएगा, और अपना मानो तो जन्म मरण योग हो जाएगा। जन्म हो मरो जन्म मरो, हमारी ठीक बात है। गीता में हम तो ये पढ़ाए भाई, इस वास्ते गीता की बात हम अच्छी लगती है। वास्तव में ये हमारी चीजें नहीं है, मिली हुई है, बिछड़ने वाली है। मिली हुई चीज से काम ले लो, जैसे अभी वर्षा आई तो मिला हुआ त्रिपाल उसके लिए बैठ जाओ, काम ले लो, पर वो अपने हो गया सही है। इस पंडाल में जहाँ बूंदे नहीं हो बैठ जाओ, ये थोड़ा ही है कि पंडाल मेरा ही है, मेरा न मानने पर काम आ जाएगा, मेरा मानने पर काम आ जाएगा, मेरा मानने पर आपत हो जाएगी, और मेरा न मानने पर मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। मैं मेरे की जेवड़ी गलमदी और संसार, दास कबीरा क्यों बधे जाके राम आधार। मैं अरु मोर तोरते माया, जे बस किने जीव निकाया। ये मैं मेरा का बंधन है असली। तो अपने ये समझ में आता कि मिली हुई चीज है और बिछुड़ने वाली है, मिली हुई है बिछुड़ने वाली है, जरूर बिछुड़ेगी। इसको साथ में कोई रख सका नहीं आज दिन तक, और रख सकेगा नहीं कभी। मिली है उपयोग करने के लिए, जैसे हमारे पंडाल मिला बैठ जाओ, भीतर उपयोग करने के लिए, मेरा थोड़ा ही है। जगह आप बैठे हो, मेरी जगह है, ठीक है बैठेंगे, जगह मेरी जगह है, पर सदा के लिए मेरी कैसे मानोगे? ये बात तो समझ में आई। तो ये बात मानो कि मेरा शरीर हो, तो मेरी कसौटी ये है मेरा मानने की, कि शरीर को रखना चाहे वैसा रख सकते हैं क्या, जैसा बदलना चाहे वैसा बदल सकते हैं क्या, और जीता रख ले ये हाथ की बात है क्या? तो अपना नहीं है ये बात ठीक बैठती है, हमारे सुन बैठती है भाई, बातों में तो बैठती है, अब अनुभव में नहीं बैठती, तो कमी है, पर बात में तो कोई संदेह नहीं है। ये मिली हुई चीज है और बिछड़ने वाली है। इसमें हमारी एक बहुत बढ़िया बात लगी, वो मैंने आपको कई बार कह दी, और फिर भी कह दू हमारी तो वही बात है, दूसरी कहां से लाए बताओ। जितने संसार के संयोग है और वियोग है, इनमें वियोग ही सत्य है, संयोग सत्य नहीं है। ये हमें बहुत अच्छी लगी बात, बड़ी चेत करी, बड़ी बात लगी। आप हम पहले भी नहीं जानते थे वियोग था, और फिर भी वियोग होगा, संयोग टिकेगा नहीं, संयोग वियोग, वियोग संयोग, संयोग वियोग, ऐसे होते अंत में वियोग होगा। तो संसार का तो वियोग नित्य है, और परमात्मा का योग नित्य है। ये बात मेरे को अच्छी लगी, आप लोग उचित समझे तो इसको मान लें, और इसमें अगर आपके ऐसा हो गए नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो बोल दो भाई, और बात करें अपने। परमात्मा का हमारा तो योग नित्य है, और संसार का वियोग नित्य है। ये बहुत प्रिय लगी बात मेरे को, मैंने देखा एक सार बात मिल गई भाई। जैसे लोभी को रुपये मिल जाते आनंद आता है, ऐसे हमें खुशी आई कि वियोग नित्य है। तो वियोग नित्य मानेगा तो संयोग करने की, संग्रह करने की कैसे इच्छा होगी? मन आ जाएगी उसको फेंकेगा थोड़ी, अब आएगी तो उसको फेंक दो, अरे फेंकने के भी अधिकार नहीं, लेने का भी अधिकार नहीं, काम ले लो इसमें कोई ऐसे नहीं, अपनी मानी जो काम लो, दूसरों की जो काम में मत लो भाई, दूसरों की पराया क्यों ले आओ, ये तो अपना न्याय है, परंतु अपने माने बिना दान पुण्य नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये समझ में नहीं आती। आप लोग ऐसी जती हुए, हमारी कसूर है अपना हो तो अपने पर, उस पर आधिपत्य चले, उन पर हमारा अधिकार चले, वो मालिक बड़ा हमारा चलता नहीं, मिल्कियत है पर मालिकियत नहीं है, मिल्कियत है पर मालिकियत नहीं है, हमारी मिल्कियत है, हमारी जमीन है, हमारा मकान है, सभी है, तो ये तो कह सकते हैं, तो मिल्कियत है शब्द क्या है, भगवान जाने मिली हुई अपनी है, मालिक अपने नहीं है उसका, हमने स्वतंत्रता उस पर अधिकार कर रहे, ये बात नहीं है। अगर इसको ठीक अनुभव लावे शांति से उसे, तो जो मर जाता है उसके लिए हम यही कहते हैं भाई, इतना ही दिन वो था, अपना वो नहीं है, अब अपना नहीं है, चला गया, अपनी चीज हो तो जाती नहीं है, और चल गई तो वो चीज अपनी नहीं है, इतना दिन गई थी, संयोग तो हो गया, तो ये संयोग वियोग होता है, तो संयोग अनित्य है, कर्म जन्य है, परंतु वियोग है वो जन्य नहीं है, मानो संयोग तो किसी कर्म से पैदा होता है, पर वियोग तो स्वतः है, वियोग कोई कर्मजन्य नहीं है, कि भाई इतना तक कर्म तब वियोग होता है, तो वियोग तो स्वतः है, स्वाभाविक है, तो संसार का वियोग स्वाभाविक है, इस बात को हम खूब गहरी रीति से समझ ले, तो कोई मर गया तो भाई ये तो वियोग तो नित्य है, तो मरने वाला था, चाहे वो मर जाए, चाहे हम मर जाए, चाहे दोनों मर जाए, वियोग होगा इसमें संदेह नहीं है, पहले से ऐसी बात हो तो उतना दुख नहीं होगा, इंतजार कर लो आप। बूढ़ी बूढ़ी माताएं यही कहती है, हमने ये नहीं समझा था हमारे जीते हुए हमारे बेटा पोता मर जाएंगे, ये चले जाएंगे, हमारे ये पता नहीं था, तो अब नमूना देख लिया, अब तो विश्वास कर लू, अब तो विश्वास कर लू, कहते भाई तो गल नहीं माटी रहा, मारवाड़ी शब्द है, तो पक्की माटी रहा किस आएगी, सब एक माटी का बना हुआ है, तो ये अपना नहीं है, तो व्यवहार अच्छे से करो, कि अपना नहीं फिर व्यवहार कैसे करे, कि देखो घर में अपने आदमी रहते हैं, उनके बर्ताव में कोई फर्क पड़ जाए तो हर्ज नहीं, पर मेहमान आता है कोई, उसके साथ बड़ी सावधानी से आचरण करो, आदर सत्कार करो, भोजन कराओ, उनको आराम दो, आपका धर्म है, ऐसे अपने नहीं है उनकी सेवा करो, और अपना मानव सेवा करोगे तो पुण्य नहीं होगा, सच्ची बात है, अपना न समझ सेवा करो तो पुण्य होगा, जैसे किसी को भी अन्न दिया जाए तो उसका पुण्य होता है, पर अपने स्त्री बच्चों का पालन करने से पुण्य होता है, क्यों नहीं होता, क्या ममता है, इस वास्ते पुण्य को ममता खा जाती, मेरा स्वराज है, आपका उद्योग कर रहा है, अन्न दे रहा है, वस्त्र दे रहा है, मकान दे रहा है, सब देते हो, मन फल गुजरे, कौन खा गया, ममता खा गई, अपना नहीं है उनको दो भाई, उनकी सेवा करो, तो सेवा मैं तो कहता हूँ अपना न समझने से बढ़िया होगी, अपना समझने से ममता, ममता होने से बढ़िया नहीं होगी, आपने देखा होगा, हमने ही देखा है, आपसे कोई छिपी हुई बात तो नहीं है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ये वैद्य और डॉक्टर होते हैं, सबका इलाज करते हैं, पर घर में स्त्री और पुत्र बीमार हो जाए तो दूसरे डॉक्टर को बुलाते हैं, ये आपने देखा होगा, मैंने देखा है, परिवार को क्यों नहीं देते, कि जो ममता होती है वह इलाज ठीक नहीं होता, इलाज उसका उपकार उसका हित अलग होकर करोगे तब होगा, अब आप अपना समझ के करते हैं तो इलाज थोड़ा ही होता, पुण्य थोड़ा ही होता उसमें, उसमें आप हित नहीं कर सकते, जहाँ ममता होती है, नहीं तो डॉक्टर दूसरे क्यों लाओ, दुनिया का तो इलाज करो, और स्त्री पुत्र को इलाज आप नहीं कर सकते, कि ममता है वहां इलाज नहीं कर सकते, तो ममता करने से तो गलती होती है, हमने एक पुस्तक में पढ़ा है कि आपने संसार की चीजों के ऊपर पत्थर रख लिया, ममता रूपी पत्थर, अब उनका भला कैसे होगा, किसी को पत्थर रखा अगर दबा दे ऊपर वो भला हो जाएगा। तो कैसे भला होगा, मैंने ममता भी पत्थर रख दिया ऊपर, ममता छोड़ दो भला हो जाए। एक मार्मिक बात है, आप विशेष ध्यान दे करके सुने। आपके छोरा मानता नहीं, बहू मानते नहीं, आपके अनुभव होता है सच्चे हृदय से उस छोरा बहू को आप भगवान के अर्पण कर दो। अर्पण करने के बाद अपनी ममता छोड़ दो, छोरा बहू सुधर जाएगा करके देखो। आपकी ममता के कारण से बिगड़ता है, जिस माँ बाप की ममता ज्यादा होती है वो छोरा बिगड़ जाता है, वो उसकी सेवा नहीं कर सकता, उसको भी पतन में जाते आप भी पतनते हो। सच्चे हृदय जो अपनी बात नहीं मानते, सच्चे हृदय से देखो हे रात ये मेरा नहीं आपका है। भगवान के लगाई हुई वस्तु भोग हो जाता है, भोग भगवान का भोग है ये, तो भगवान ने भोग को लेने के लिए लखपति करोड़पति हाथ फैला देगा और एक कण का दे दो राजी हो जाएगी, छोटा सा कण का ठीक है, भगवान का प्रसाद मिल गया। तो प्रसाद में फर्क क्या पड़ा, आप शेर भर मिठाई ला दो राजी नहीं होगा, तो मिठाई देता हूँ क्या मेरे को मंगता समझ लिया तुमने, नाराज हो जाएगा, मिठाई कर देते हो मेरे को कर दे दो बताओ चुप होना पड़े, आप बता नहीं सकते, आप इतने बड़े हो जो हमारी मिठाई खिलाते हो, ठाकुर जी का प्रसाद दो खुश हो जाएंगे। तो क्या है, आपकी मिठाई है वो काम की नहीं है, फिर ठाकुर जी के चढ़ गई काम की होगी। ऐसे जिस किसी वस्तु को आप हृदय से भगवान की बना लो और अपनी ममता उठा लो, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मने माधव डोरी, भगवान मेरे हैं, मेरा तो गुरुदेव गोपाल दूसरा और कोई कोई मेरा नहीं है, मेरा भाई हो जाओगे। क्योंकि सच्ची बात है भगवान के साथ आपका संबंध घनिष्ठ है और संसार के साथ संबंध आपका घनिष्ठ नहीं है, ये माना हुआ है थोड़ा हुआ है आपका नहीं है, मिला हुआ है बिछड़ने वाला है। तो पहले अपना नहीं था पीछे अपना नहीं रहेगा, तो वो आधा बनते थे नास्ती वर्तमान ये भी तथा, जो आदि में अपना नहीं अंत में अपना नहीं वो बीच में भी अपना नहीं है, बीच में अपना माना हुआ है। मैं तो विलक्षण बात ये कहता हूँ अपनी दृष्टि से विलक्षण तत्व क्या बात कहता हूँ कि संसार की सब चीजें मिली हुई है मेरी, पहले नहीं थी और पीछे नहीं रहेगी, इस वास्ते इनका सदुपयोग करो जिससे अपना कल्याण हो जाए। और परमात्मा पहले भी अपने थे और फिर भी अपने रहे और आज भी अपने हैं, आप जरा उनसे विमुख हो जाए परंतु अपना पर छूट जाएगा क्या। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके ईश्वर, भगत कहता है ईश्वर जीव विनाशी, हम भगवान के और मनुष्य स्थानी नहीं है, प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति की है तो कारण तो प्रकृति है, कार्य संसार है, इस संसार को देखो कर्म योग हो जाएगा, प्रकृति देखो ज्ञान योग हो जाएगा और भगवान को दे दो भक्ति योग हो जाएगा। अपनी मान लो जन्म मरण योग गुण से सदस्य जन्म सु अपनी मानो जन्म मरण का कार्य हो जाएगा, अब इसमें आपको सस्ती लगे वो मान लो। तो ये संसार अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, ये बात मानने में कठिनता आती है, क्योंकि अपने को आपने शरीर मान लिया तो शरीर के काम तो अन्न भी आता है, जल भी आता है, कपड़ा भी काम आता है, तो आपके काम नहीं आता कैसे जैसेगी आपके, मगर आप परमात्मा के अंश हो उनके लिए रोटी कपड़ा पानी आपके काम नहीं आता है, शरीर के काम तो शरीर आपका नहीं है, चाहे प्रकृति का मानो चाहे संसार का मानो चाहे भगवान का मानो, भगवान का मानो तो आपको पुण्य हो जाएगा, दूसरा को मानो तो अपना मानो पुण्य नहीं होगा। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो भाई, समय थोड़ा रहा है, इसमें शंका हो तो आप बोलो। क्या करेगा संतों के समझ में, ये संसार हमारा नहीं है भगवान हमारे हैं, ये संतों के समझ में जल्दी आ जाती हमारे क्यों नहीं आती। आप मेरी माने हो पकड़े हुए हो, देखो एक कीड़ी गई नमक के पार रहने वाली मिश्री के पहाड़ पर, पहाड़ तो बाहर गिरी रही तो वो नमक पकड़ी हुई रखे, उसे कहते देखो कैसा स्वाद है। दो तीन में कहते मैं तेरे कहने से तो कह दू, मेरे को तो वही स्वाद आता है। कहते क्यों? कहते क्या कहूँ मैं? तो देखा तो उस मुंह में नमक पकड़ा हुआ, वो निकला तो वहा हो गया। तो ऐसे आप नमक छोड़ते नहीं, नमक को पकड़े पकड़े ही सत्संग करते हो। हमारे घर का पत्र नहीं आया, हमारे घर समाचार नहीं आया, भीतर मकर पकड़े पकड़े ही। अब स्वाद कैसे आवे? साधु सब हो जाए ऐसी बात नहीं है। हमारे तो भाई हमारा कपड़ा भी है, हमारी घड़ी भी है, घड़ी हमारी मानता तो नहीं हूँ, मिली और बिछड़ने वाली है, बार कोई ले ले तो ना नहीं कह सकता मैं, पर तो ही मेरी है। ऐसे मानने मेरी साधु सब अपनी नहीं मानते, कैसे रहते हैं? हमारी कुटिया है, हमारे मकान हुआ रहते हैं, हम कह देंगे। ये बच्ची का भाव बड़ा शुद्ध है कि साधु बंधा छोड़ देते हैं, वृद्ध से रहते हैं। तो साधु होने से छूट जाए तो क्या बात है, कपड़ा रख लो। अच्छा और बोलो भाई। किसी ने दो गुरु बनाए, किसी ने दो गुरु बनाए, एक से तो राम राम भाई मंत्र लिया और एक से नमः शिवाय मंत्र लिया। अच्छा। तो दोनों मंत्रों को ओम शिव राम रामाय नमः उतार करके कर दे तो क्या ठीक है? ठीक नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो दोनों मंत्रों को कैसे उतार दे? दोनों मंत्र है, आपका इष्ट आपके मन में मानता वो तो मान लो। और उन्होंने कहा तो शिव शिव शिव एक माला फेर दो और कृष्ण कृष्ण एक माला फेर दो, एक माला नेक चुका दो, और अपना इष्ट वही मानो जिस पर आपका विश्वास और भरोसा। प्रश्न यह है कि मैंने दो गुरु बनाए, एक गुरु ने शिव जी का मंत्र दिया, एक ने भगवान विष्णु का दिया, तो हम शिव विष्णु यूं करें क्या करें इसमें? जब कौन सा करें? ये पूछा तुम, जब आपको जो अच्छा लगे जिसमें प्रेम हो वो करो, एक माला शिव शिव कर दो, एक विष्णु विष्णु कर दो, वहां नेक चुका दो, जो गुरु दिया एक एक माला फेंक दो। ये उत्तर दिया और क्या ले बताओ, और उत्तर बताओ। हाँ, सुबह शाम भगवान की आरती करते हैं तो शंख बजाना चाहिए या नहीं? शंख बजाना चाहिए जरूर, शंख बजाना तो शंख नाद से विघ्न दूर हो जाते हैं। हर एक आदमी अगर शंख बजावे तो वहाँ ये प्ले अगर नहीं जो बीमारियां बहुत भेद बची नहीं आते, भाग जाते हैं। शंख शब्द आरती बोलते हैं तो आरती में भगवान के लिए तुम शब्द आता है, अपने इष्ट को तुम शब्द में कहना चाहिए आरती में तुम। हाँ कोई अर्ज। अरे माँ ने तू ही गया करे तो ज्यादा से ज्यादा अपनी है नहीं। अरे माँ ने तू ही गए थे कट गए, मैं तो थे गया करता हूँ 12 वर्ष में, माँ ने तू ही गए तो तू ना हो प्यारो बहुत लगे, अपनापन है उसे। ठाकुर को तू करने से राजी होते ठाकुर जी तू मारो है। गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए घुटने में दर्द होने के कारण फालसी नहीं लगा सके तो इस फल प्राप्त होगा या नहीं? नहीं फल हो जाएगा, आप किसी आसन से बैठो सब का बात हो जाएगा। देखो एक मार्मिक बात बतावे, आप नहीं कर सकते वो आप पर लागू होता ही नहीं, कर सकते वो ही लागू होता है, कर नहीं सकते वो लागू नहीं होता। हम यदि भागवत कथा कराना चाहें तो पंडित जी ब्राह्मण ही हो ये क्या जरूरी है? हाँ ब्राह्मण ही ब्राह्मण से विद्वान हो और वर्ण का और उसमें करा सकते हैं, परंतु तो ब्राह्मण का करना चाहिए, विधि है। नित्य निरंतर हरिश्रमण के समान कोई साधन नहीं है, इस पर प्रकाश तो प्रकाश के डाले भाई भगवान को याद रखने के समान कोई नहीं। हरि स्मृति सर्व विपत् विपक्षणम यस्य स्मरण माते न जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, भगवान के याद करने से कल्याण हो जाता है, इस वास्ते भगवान को याद रखो। विष्णु और स्मार्ट में क्या अंतर? विष्णु और स्मार्ट वैष्णव और स्मार्थ, उसमें ये है वैष्णव भक्त होते हैं, स्मार्थ कर्मकांडी होते हैं। उन्हें कर्मकांड मुख्य होता है, वो स्मृतियों के अनुसार चलते हैं, वे स्मार्थ कहलाते हैं, स्मृतियों के पक्ष में, धर्म के पक्ष में। और वे है विष्णु भगत भगवान के, तो वे वैष्णव है, तो उनके मत भेद है। ग्यारह शादी है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, आदि व्रत है, उन्हें मत भेद होता है। भगवान राम का परिवार विष्णु में आता है या वैष्णव में? रामचरितमानस में शिव जी की पूजा का उल्लेख है, रामचरितमानस में शिव जी की पूजा का उल्लेख है। नंदी महात्मा जैसे स्वामी कर्पात्री जी की कोटी में, वे किस कोटी मानते हैं? कर्पात्री जी आदि किस कोटी मानते हैं? कर्पात्री जी नंदी स्वामी है, किस कोटि में क्या पूछते हो? वैष्णव है, वैष्णव है स्मार्थ। वास्तव में ये सन्यासी शैव होते हैं, शिव जी के भक्त होते हैं। वैष्णव बैरागी बाबा वृंदावन है, अयोध्या है, ये वैष्णव कहलाते हैं। वे शैव होते हुए भी स्मार्थ मत को मुख्य मानते हैं, स्मृतियों को मुख्य मानते हैं। उनमें खास भेद बतावे कि स्मार्थ लोग भगवान को मानते हैं, वेद में लिखा है इसलिए, और वैष्णव भगत मानते हैं कि भगवान मानते हैं, इस बात हम वेदों को मानते हैं, हम तो विष्णु भगवान को ही मानते हैं। ये खास भेद है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उसमें जो रोना होता है वो क्या नया फल है? और नया प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति में कहते हैं प्रतिकूल में रोना आता है, वो क्या नया कर्म है? अरे नया कर्म का मोह है, अज्ञान है, पूर्वता है, जड़ता है, लंठ राज बना है, गुरु है। प्रतिकूल में पापों का नाश होता है, नया विकास होता है। पीपल का वृक्ष अगर अर्चन की जगह पर उगावे तो उसको उखाड़ना सही है या नहीं? ना पिंपल उखाड़ मत, थाना बना दो, फिर अलग कर दो। बड़ा हो गया तो रखो, पिंपल उखाड़ना नहीं। आप महाभारत की कथा सुनाते हैं तो आपके मुखार इनसे बड़ा अच्छा लगता है। भगवान कृष्ण यदुवंशियों का नाश कराना क्यों चाहते? क्योंकि वो उनकी ममता नहीं थी, भार मानते थे। साफ कहा है भागवत में कि संसार का भार उतर गया, पर यदि याद हम कुल मोह मरिए वास्ते, अभी तक जादू का कुल है तो पूरा भार उतरा नहीं है। इस वास्ते भार उतारने वास्ते फलित साधु नाम बिना साधुता धर्म संस्था बनाता है, गौ ब्राह्मण हिताय पृथ्वी का भी हित करते हैं, वो भी भार ही था, इस बात उतार दिया। दधी दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बंसरी बजाओ। दधी दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बंसरी बजाओ। हाँ दधी दूंगी रे सांवरिया, तो भगवान पता चल गई। अब सांवरिया भी दधी रे वास्ते बंसरी बजाओ बताओ। छठिया पर सास में नाच नचाओ, गोपी कहते नाच नचो लाला सास दूंगी नाचे गोपी, तो सास मतलब नहीं है वहाँ, वहाँ उसका प्रेम है, मुख्यतः प्रेम की है। दधी दूंगी तो आनंद आता है, भगवान दही के लिए लाला तो जाने तो हमारे आनंद आता है। मानो अपनी भूख नहीं है, केवल भगत के लिए ही ले लेता तो वो मीठा होता है, पर वो लीला बड़ी मीठी होती है। अपने लिए लेने से मीठा नहीं होता है, वो चोर है डाकू है, इसमें घड़े अपनी मानते हैं। ठाकुर जी की अपनी ममता नहीं है, इस बात ठाकुर जी दे देंगे मेरे को भोग चला दे तो मैं राजी हो जाऊँ, तो कितनी आनंद की बात है। भगत के लिए भोग लगाते अपने नहीं लिए। हो गया ज्ञान और तपस्या में क्या अंतर है? ज्ञान और तपस्या में ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान तो समझ का नाम है, तपस्या नाम शरण का है। ज्ञान और तपस्या में क्या अंतर है? ध्यान के तो ध्यान तो भगवान का चिंतन है, तपस्या तो शीत गर्मी भूख प्यास शरण का नाम है, इनको शरण का नाम तपस्या है। ध्यान तो भगवान में मन लगाने का नाम है, ये अंतर है। पीपल का वृक्ष अगर मकान के ऊपर उग जाए तो क्या करें? करो तो पाल करो भैया, बात तो ऐसी है, अपने दोष उखाड़ो मत।